آغا با استقامت با پاغی کنی ان الذين قالوا بشارت آکسان شوائی ای ربنا اللہ رب زمین اللہ دے ثم استقاموا بیادے قائم یعلت واعتے آغا استقامت مانا پرون میں درتا کرے لی آغا دل تکیات تے یہ اوزائی کی تیخہ ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم نبي خوف ديبان حالا ولا هم يحزنون نبي مآلا أولئك ذات كان أصحاب الجنة صاحبان الجنة خالدين فيها بشوي بني جنة جزاء جوزوا جزاء جزاء بوركش جزاء بما كانوا يعملون فاغش دي عمل كره مطابقا لوصية الله دي عمل كره مطابق لوصية الله تعالى سرا چ اللہ تعالیٰ اور تسنگ ویلی اق شانتی عمل کردے نزدک بولا جزا ورکی گی جنت ورکی گی مزے انعامات ورکی گی ورہ اس ترغیب ورکی اور ترغیب دے دے ظلم نہ دے ظلم نہ بچ شئی دا بیان دے استقامت سے خواہ کتاز ہو پہ استقامت کرا دے وہ علا چھدہ اللہ تعالیٰ تو حکم مانی تلک تعدیل کوئی ووصينا الانسان الله وما وصيتك انسان تا يعني امر نو کے انسان خدا وصیت لفظ سی کہ نا دا دیر اہتمام دے پارا وئی یہ سری تو تا تا جو خبر کم وئی خا بل تو ال تا تا جو وصیت کم اخدیر وقتی دی وقت سی ہر دے سخا وصیت کی رات دا دے اہتمام دے پارا وئی کہ انسان اور تخم توجہ سی خغ ور تکیبی اللہ وی وصینا الانسان وصیت تو انسان تھا وام انسان تھا یعنی قال وام انسان تھا ان ووصینا الانسان وصیت تو انسان تھا یعنی امر کو انسان تھا بوالدے ان یحسن بوالدے احسانا کہ احسان کی بھی مور و پلار سر پہ احسان سرا احسان کی بھی مور و پلار سر پہ احسان سرا مور و پلار سر احسان کا وہ ولی داد مربی مجازی دی او اللہ تعالیٰ مربی حقیقی دیکھا اللہ مربی حقیقی دیکھا دانی مربی مجازیان دی ذکرہ حملت و حمل کرے دل را امو مور دل قرحن پا حالت تزعف کے پجیر وانی گردولی قرحن پا حالت تزعف کے ووضعتو او ذکرے دل را اخے دے یعنی پیدا ووضعتو وذکرے دے او پیدا کرے دلر کرہن پا حالت داغا سختائی کی مشقت کی وحملو حمل لدو وفسوالو قتقول لدو بپینا سلاسون شہرن دا دیرش میں آشی دی نبو دور تکلیف ایر سرک کرے دے بیا اتاد پارا حرام علال نکتل بیا اتاد پارا پاک پریت نکتل خورا پیدا کول بے چی بچی میو کری ستاد پارے کم کم وطنین ہو کتل حتی اذا بلغ حتی کسی دے لوشو بلغا لوشو بلغا شد و رسد دے طاقت تا رسد ظلمیشو و بلغا اربعین سنتاً او رسد سلویختو کالتا کمل عقله و عرفن عمل منعنی او ای پی جانا النعمتن دا اللہ تعالی و توجہ ایدے امو توجیشو نقال او ایدے جی اللہ تا خوب مادیر لو انعام کرو دے قال وید رب اے رب اوزعنی دا جزا من یو خد یو خراب دے قال وید رب اے رب اوزعنی الہمنی الہامو کی وفقنی توفیق را کی قال وید رب اے رب اوزعنی زرغن کی پر مان کی یعنی وفقنی توفیق را کی او الہمنی الہام راتو ان اشکر نعمت کا جز شکر باسم نعمت ستا تو ایمان او پہ اسلام سرا تو عبادات اللتی اغان عمت علی جتا انعام کرے پا مامانے فی تربیت الامی پا تربیت مور کے ورز مامور اپلار لدی طاقت ورک وعلا والدی اپا مور اپلار مامانے نعمت کرے بالتوفیق لتربیتی اغیر توفیق ورکا زما تربیت بے کو اغیر توفیق ورکا او زما تربیت بے کو زما تربیت بے کو مال طاقت راکا انو او یا اللہ تعالی قربانی نعامکا نچہ شکر باسمستا وان اعمل صالحا چا عملکم صالحا تردعاو چا ترداشے چتر عاشرانا وان عمل صالحا ترضاه جو صالح عملكم چتر عاش عمل صالح مطلب صدا الله رضا هر يو عمل صالح واصلح لي في ذريتي اصلاح كمال را فالواد زماكي زما الواد صالح كي واصلح لي في ذريتي اصلاح كمال را فالواد زماكي زما الواد صالح كي زما الواد صالح كي انو دا الله مهدني وسددني واصلحني قران اصلحني رسول پاک کوئی وسددني رسول پاک داس ویلی اللہ مہدنی وسددنی اور قرآن وی واس لکھنی اصلاح کی زما فی ذریتی پا الواد زما کی نوازلی کی دا اصلاح ہے دکے ہوئی دا پا الواد کے دعا دا لا الواد دا پارا انی تب تنیلیک اللہ توید توبہ و باسمتاتا و انی من المسلمین او زد مسلمانان نیم اولائک دا سے الواد دا سے سرے دا سے زوئے دا سے کس اولائک الذین دعا کسانی نتقبل عنہم سے قبل اللہ تعالیٰ ددینا احسن ما عملو خستدہ عشر عمل کردے ونتجاوزو عن سیئاتهم اذا نتجاوزو پردم سیئات دے یعنی عفقوم دے سیئات دے ان الحسنات یحبن السیئات تکرم نتجاوزو لروالکم دے سیئات دے فی اصحاب الجنت قائمین فی اصحاب الجنت یہ بدے پا صاحبان دے جنت کے صاحبان دے جنت کے بھئیو ذکر دانی کا عمل دانی کا خبر عادت عبادت دمور اپلا خزمت وعدت صدق فی وعدت صدق اللہ تعالیٰ دے صدق الَّذی اغا کانو یوعدون اغا جنت کانو نیسی یوعدون وعدے کولشی وعدے کلشی دے مومنان سرا وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ والمؤمنین والمؤمنات جنات آغوا ذکر اللہ مؤمنان سرو سرا مؤمنان خود سرا جنتنو مکان یوعدون آغا جنت چی دی سر وعد کولش دا خزوئے دے مسلمان زوئے دے لائق زوئے دے خواہ دا یو زوئے دا سی دیم قسم زوئے دے اغا ناکار دے اغا دا دے والذی اغا زوئے اغا کس اغا کس دے کافر دے زوئے ورطوایا کافر ورطوایا ودلتا ووسوئن الانسان بی والدے یحسن احسانان التا زوئے ذکر ویخا لنلا علیو کس چلے اغا کس اغا زوئے قال لی والدے کہ او ایمور اپلارتا او ایمور اپلارتا افل لکما حلاک دے تاس دوارو لرا مورو پلار توئی حلاک دے تاس دوارو لرا اتعیداننی اے تاس وعدکو ایما سرا دا زوئے کافر شوئے لے دے دہری دے اسو اتعیداننی اے تاس وعدکو ایما سرا ان اخرجا کی زوابیا خارج شم زوابیا پیدا کیگم وقد خلت القرون من قبلی وطیسے رتیل شیری قومن من قبلی پخوا ولم یخرج احدا منهم راونوت یو تنداغی نتاسو وی بیاما پیدا کی گئی نو مو اپلار مسلمانان زوئے کافر شی نو دا ججل ایو وہما دا مور اپلار یستغیثان اللہ استغاثہ کی دا اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ نا یستغیثان اللہ استغاثہ کی دا اللہ سر یعنی اللہ تعالیٰ تفریاد کی استغاثہ سر فریاد زاری دعا مینت اللہ تعالیٰ تذارک یدعون اللہ ان یتیعہ لہما فیقولان لہو او ایدہ مور اپلار دوارا دتا ویلکا وائد پتاوانی افسوس دے پتاوانی ویلکا حلاق دے تالرا افسوس دے پتا تبائی دے تالرا ویلکا حلاق دے تالرا تبائی دے تالرا افسوس دے پتا آوانی آمین ایمان رارا ایمان رارا گورے ویلکا لو لم تؤمن ویلکا حلاک دے تارا لو لم تؤمن کتا ایمان رارا آمین ایمان رارا ایمان رارا گورے ارمان بکے حلاک دے تارا لو لم تؤمن کتا ایمان رارا آمین ایمان راولا تا مورو پلاری ورطوئی ان وعد اللہ حق وعد اللہ تعالی حق دا فیقول او ایدا زوئے ورطا ما هذا نهدا خبری دا باس بعد الموت جزا اللہ ساتیر الاولین مگر دا درود تخوانو جی تخوانو با ام دا غشان تیوی بی بی تزاری زمانی خضر تیم دا غشان وائے دا ورطوئی خواہ اولئک اللہ تعالی وی دا سے زوئے چی دا سے کس چیوی دا سے الواد چیوی دا سے کسان چیوی اولئک اللذین دا کسانی حق علیہم القول کہ ثابت شیر پا ایمان قول دا عذاب ید خیون فی اوہ من داخلی یو پا آغا پندو کی آغا ڈالا چی قد خلق چی تیر شیر من قبل ایم پا خواد دینا من الجن والانس جن کافرو کی او انس کافرو کی دیوانی آغا حکم شوئے دے دا فلگی دلی دا اگئی تو اس تا دا دا غنشی کولے دا اس تا اگئی تا تا دا نشوئے رکھا چی علی ایمان دا غرالا یا تا دا غیدا سورتوئی ہدایت قبول کا ندا سی ناکار روئے رکھا ندا سی گور اول ذکر کا آغا خو مسلمان دا ذکر کو دا ناکارا دا اللہ تعالیٰ پر دوارو مانی مثال ہوئی یو سرے تابدار دے ایو سرے نلے تابدار نو جدی دوارو فرق سمر فرق دے پا عقیدہ کی فرق دے پا عمل کی فرق دے پا ذائع کی فرق دے قول فیل کی فرق دے دا فرق ساتھی خان دا دا وہی داشیہ گان ویو منگا طول داو کی ہدا سورتا ویو منگا طول جنت تبو شیہ گان طول ویو آنو دا دا دیو خیال لے اگر امامان با دنو پیدا کی گی منگا ویو غطبو زی وی جنت تبو دا ویو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتو خود کیلی دو سیدی ابرار را با خواب دیدم گفتو سردار نیدی دی پو خوب کی ورکمیوی اے کانی حیاء اہل صفا اے کان دا حیاء اے کان دا صفائی سیدان شیعہ اولاد تو دا شیعگان ستا دا الواد ندی گفت لا واللہ ولا لا واللہ ولا قسم دے میں دا زمان دا الواد نہ نبی دا زمان دا الواد نہ نبی دروغ ہوئی ہو دا فما دروغ ہوئی بھئی خدان تا آگا حساب ہی تا نا بلکل آگا نبی اس وقت دلیل نقی بیانی خواہ من الجن والانس انہم کانو خاسرین اتے دوری خاسران زیان من تاوانیان بکل ان پار دا ہر یو مومن او کافر بكل من المؤمن والكافر درجات درجين مما عملوا لا نشي دي عمل كله دعوة زائدة دي ليوفيهم وليوفيهم او تي پورك دي پاري تي پورك ديتا علت لدرجاتنا انو پوربك ديتا لهم اعمالهم وفيهم پوربك ديتا اعمالهم ثواب اعمالهم الصالحة هم لا يظلمون ادیبان وزیعتین کی کمی بولن کی ورکولے و اما الكافر ارچ کافر لے فصواب اعمالهم فی الدنیا صواب اعمال لدی پا دنیا کے دخوا ارچ کافر لے دی ندایات ساتی طالبان کافر لے صواب اعمال پا دنیا کے ورکی خوا دی آخرت کی مشت لے ذکر و یوم یعرض الذین پارد کسی پیش کرے شیعہ کفان کفرو چی کافران دی علی النار پا اوربان دی ای جو زخت ورمت پی بوت لیشی ان یکونی لوبو ایدی لنا حسناتن زمین خو نیکائی لی علی کسنی کیو پاکستان کی سڑک جو کرو پول جو کرو دا کارا کرو دا کارا کرو لا اوطانو کی کئی کنن دا اوطانو کی کئی کابل کی کئی بل رہ کئی دی بوئی لنا حسناتن زمین یا نیکائی لی من جورا کار کرو دمرا خانم فلانے دنگلے دا دا دا خیمی او دام ورکر اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے بالکل ساتھ نہیں کہ او اذهب تم کے یہ بات کم تاس مزی بوتل کی بھی تو یہ بات او فلمان دی بوتل کی بھی تاسو تو یہ بات کم پر حسنات او فلمان فی حیات کم پر جن تاسو کی دنیا کی دنیا دے واستمتعتم بها تاسو نفع غسل پاوی مان دی پر دنیا کی او تاسو کی تری دی لیسے پیو سلی تو آئے رائش نہ تا خو مزی چال کری تو سکے یا بڑھا سے ہے پھر سر تا خو مزی چال کری اس کی بڑھا سے سیکھے ویسے میں اللہ تعالیٰ بورتا وی اذهب تم کا یہ بات ہے تم تا خو مزی چال کری نہیں پہ دنیا کی خضر بلک سر و مین سیبا اگر غیدائی کے کم پلوا خواہوا اس قصہ غاری لنا حسنات و جرند جمعات نہ پی جنی اس نے نہیں کہا وارستانی کو بدلے میں رکھے نہ جوڑا کولی بمینا خپا کولی بمینا آشراب کباب پچی سو عشر عشرت و غبد کو اس تو واری آہ و تبیل ہم والا خدا دا سے ورکوری ہی کہنا دوم رسفا بھی ماتا دا خلق کسی کل کی دیو پا کی نشتے دے گن پا کی نشتے دے دا سے صفا و تبیل پراتی تکی و تبور عقل بڑی آریانش کتنا کرنا الدنیا سجن المومن و جنت للکافر تکرار دنیا جیل مومن دے جنت کافر دے پارا وہ دا آیات چاہ کی نازل شرع طالبانو یوم یعرض الذین کفروا پارا جو پیش کے شیار کسان کی کافرانی علی النار پور بانگی بے بوئی لنا حسنات اللہ بوتی اذهب تم طیباتکم تاسب چاو کری دی بوتلن کری تو اغنی کو خلو باندی پا مزو خلو باندی پا حیات دنیا کی وستم تعتم بها تاسو نفع سجا پاگی سرا پا دنیا کی فالیوم انن رئی تجزون تاسو جزا در کل جی عذاب الہو دا عذاب دا رسوائی تاسو عذاب رسوائی در بما کنتم تستکبرون پس رب لائی جی تاسو بتکبر کو فی الارض فرما کی بغیر الحق برن حق وبما كنتم تفسقون بسبب هذه التعصبة فسقوا كافران كي ديبا تفسقون تكفرون كافران كي ديبا دا آيات كشان دا شاكي دا كافر وكي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه يو رسل يو بانديتا ناغي ولا دير مغيدار وبو او لسي ولا رالا منورتا دا فايو لسي وو اغي ولا وارا يحو بي ولا رالا نورتا ورقلي جواريكو ولا انا دبانی غدیر خیو لگی دی شدیر خیو لگی دی انا غی واپس دی واپس ورکو یہ نسکو یہ ولی اس کا جی وینا یرینم اسے نسی اخیرت کرا تا داوے لشی چی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا او داور کا معلوم ہوا او دور یروا پا چیسی اسے نسی دائی مالا خوان راکو دیر یخی دی دیر مریدار دی دیر اقبول لسیلہ سلی سفر کری مدل تی دیر خلجی اسی نسی ما تداوی لسی مالا گرمی راکا اوش نزان تی ایک خانا اغیو نس کلی اغیو نس کلی اسی نسی ال تراتو ویلی دم را یر وفا غا خلقو کی خان دادا غا یر یغا دا غا دیر اس اللہ تعالیٰ دلیل نقلی بیانی چونکہ تاسو کفر کوئی اور تابدار غیر تابدار دزوی بانی در تنیسال وی وصفن الانسان بی والدی وحسن و کافر و مسلمان در توخو عمل اوخو لاغا فیدہ اوخو او ٹک تشتیم دا سی تصوری دیوز ذکر پا زرگونی دی پا کرونی دی وذکر یاد اخاعات رور دا عادیان حود علیہ السلام از انظر قوم پا وقی چیزی رو قوم قل بالاحقاف پا احقاف زلہ کی دا احقاف سا دا زلہ دا خا دا احقاف دا زلہ دا پا احقاف زلہ کی رو یا بالاحقاف قوم بالاحقاف پا احقاف زلہ کی اندا یا ولایت پا یمن کی خا دا ولایت پا یمن کی وقد خلت النذور فتيسر تيشيدي اي رسولان من بين يدي مسجدين ومن بين يدي مسجدين ومن خلفه او رسل دینا دینا مفتن پیغمبران تیر شوی دی ارسطن تیر پیغمبران تیر شوی دی آغا پیغمبران ورطوی اللہ تعبدو الا اللہ تاس عبادت مکوی الا اللہ ما سواد اللہ تعالینا آغا پیغمبران طول ورطوی عبادت ما سواد اللہ نا بلچا مکوی انی اخافو اغا پیغمبر بورتوی قال کل واحد ویبا ہر یو پیغمبر انی اخافو زیریگم علیکم پتاسو مانی پسمانی یریگم زیریگم پتاسو مانی عذاب یومن عجیب عذاب دا غرز لوینا لوی عذاب در مانی راشی زیریگم پتاسو مانی دا عذاب لوینا بقوم دهود علیہ السلام اگر وذکر اخاعات هو الرمل المستفيد والصحيح انه بلاد عاد في اليمن في حضرموت حضرموت كداد عاديان وكل يقانا دا قوم بهود عليه السلام انو انسان الله تعالى كافر توركي يوجد هود عليه السلام اغا قوم توبورا اغي ديداني الله تعالى سنگ فرسل فشغوكي داسی پٹکر پڑی شروع کی طرح الریح التی ان آغا بعد پر آفری خودو چاہا بعد پر آفری خودو انو ارسل تبیلی وکانو تحت الرمل سمع لیالی و سمانیت ایان دا اغی لان پراتو خانا شکری جو توفان پراوستو شرائوستو جو پٹکر داسی خانا الولي جدينو كان لهم اعجاز نخل خالية الولي جدينو نفتح كالوي دابا سوك سنبالي إلا مساكنهم زيني باتي جنور غيرش أرى زيني النور لركو قالوا ودي بقوم أجيتنا إراغ لهت منك لتأفكنا كتوالي منك عن آلهتنا دخل آيام زمننا لمتاننا فاتنا بما تعيدنا تراتلوك منتفا عذاب فرشتي وعدك هود علیہ السلام توي إن كنت من الصادقين كيت صادقاننا قال هو ورت هود علیہ السلام إنما العلم عند الله علم بإتيان العذاب عند الله فنزد الله تعالى أغا الله سخر عذاب زما كارسل وبلغكم رسول تعالى ما ارسلت به اياك ذليل الشيم باغي ماني ولكني اراكم لكل منهم تعصوا لقوما تجهلون قوم جاهلان تعصوا ايمان نرى علي ايمان نرى علي متانجيكو يتانجيكو فلما راه هو الكلجين اذا يغور يدي لرا عذاب لرا هو عذاب لرا فلما راه هو الكلجين اذا عذاب لرا نو عذاب يولدو داو جمیل عذاب کرے خا ہر کرے جونی دے اگا عذاب لرا انو چا عذاب اولی دے ندیوی ہا علا وریض رالا پا من بانے با بارانوشی وریض رالا ای پا من بانے با بارانوشی من بانے با بارانوشی نس باران منا بانیوشی نداز رالے پا من بانے با عارضن بارانوشی فلما رأوا وركل شولي يريد عذاب لنا عارض فالشكل هو يدي عارض صحابا اي بسورة صحاب مستقبل اودية متوجه وكل لديك كل لديك متوجه قالوا مني هذا عارض دا وريض دا ممترنا ورونك فمنباني دا وريض دا لباران مشرور ورور وراروان ووريسكنا دا فرالي دي وغالنا قال هود اوی هود علیہ السلام لهم دیتا فجی لیسا بی ممکر اند دا ورون کی بل ہوا بلک دا ما عذاب دے استعجل تم بھی کہ تاسو تلوار کوئی پا دے سرا دا عذاب دے خواہ دا غنب استعجل تم بھی کہ تلوار کوئی تاسو پا دے سرا ریحن دا باد دے فیہا عذاب علی پا دے کہ عذاب درناک دے فدی کی عذاب درناک دے ادھے یہ بھی فاتنا بما تعیدونا ان کنت من السوادقین کنا انو لہار سے ولل حلاکی تو دمیرو حلاکی بکل شئئن کل شئئن ہر یو شئئن بأمر ربها فأمر برباني بكل شيء ما لاكي كل شيء نا لاكي تدمر كل أحد هلاكي بهر يوتن بأمر ربها فأمر برباني فأصبحون أدري دلبير بحيث فدي شانترا لا يرى إلا مساكن ومشد دي مگر زائن لدي صرف زائن پاتي ونور پائي كي هشي نو خانا زائن پاتي هنه من پاتي وي كورون پاتي وي دي پشي نو بعد راغ سلائ راغلا داس شدو چتکنه دي لولو پالوانانو اللہ تعالى يوارو كسپت بات سر دي پفرزول ورولم تاما لیموم لغن تكي اللہ تعالیٰ امر کو بات توی رئی سلیمان علیہ السلام تا پوسو کو نبادنا وی منگا چراغلیو اگیتا باد احمر وی چی حود علیہ السلام پا قوم راغلیو دور ازائی کراغلیو دورا لیکن استن سمچو دور ازائی کراغلیو اگیتا ریدہ چلو کفر دا بعد دا اللہ مخلوق دے معمول دے بیا منگتا ہوئی چھے اللہ ہوئی چھے کینے پہو سری باندے نمو پہ کینو نا اچھرے ہوئی اگر دیلا کرلا اچھرے ہوئی باد دیو کوفی دیو پلانے دیلے نا اچھرے ہوئی وہی منو وہی دا ہم دا اللہ یو عذاب دے اور غور پہ ٹولو باندے لے کستا فقی آئی خواب تو دم منو علا کو ایک اللہ شہناری او قصد امر رب بیا پا امر رب فاسبحو گرد دل لا يرى نبشل دي مگر زائر لئے دارنگ جزا والقوم قوم مجرمان تدا حل مكي وحل مكي وحل تاس وداس دل شئ ولقد مكناهم فتحسر ما طاقت ور کرے بيلرا نعمتی نہیں ور کرے مكناهم استو جن کرے مجی طاقت ور کرے بيلرا فیما پاو نعمتنو کے ان مكناكم فیه دی مختلون نے دمرا طاقتی نے ورکرین ہو دادا راجیان خبر کیسا ولقد مکناہم ما طاقت ورکر دی راستو گن کری میو دی را نعمتی نے ورکرین ولا فیما پارا نعمتی نے کہ ان مکناکم چنمے درکر تاسو تا اے اہل مکو فی پاگی کی تاسو لنے دورا ندی درکرین لکاگی لنے کی ورکرین وجعلنا لهم أجرا ولهم أعين السماء وجو وأبصارا استرجي وأفئدة أو عقل فلم يستعملوها أغي مستعمل نقل فحق فلم يستعملوها في الحق أغي مستعمل نقل فحق فما أغنى عنهم لم نقل لدينا سمعهم وجن لدي استرج لدي ذن لدي عقل لدي من شيء من العذاب من شيء من العذاب يوشين عذابنا إذ كانوا فهو كثير يجحدون بآيات الله كنون تركيد الفاياتون دا الله تعالى ماني وحاق بهم أنازل شبري ماني ما كانوا بي يستاذون آغش دي استيزاتو بقولي ولقد أهلكنا ما حولكم تخليص دي وصورتا الله تعالى وما أهلكني ما حولكم شاطئ رستاذ من القرى لا وكلنا دي شاطئ ركلكم ولكنا فصرفنا الآيات قررنا الآيات بيا بيا بيانهم لا آياتنا صرفنا باب تفعيل بيا بيا بيانهم ليذكروا شدي نسية طواقيخة ليذكروا شدي نسية طواقيخة بيا بيا بيانهم لا آياتنا لعلهم يرجعون لطاريش بواقشي باعتقاد باطلنا إيمان راري فلولا نصرهم الذين نقص الله ويش عذاب راري فلولا نصرهم ولما نتورنك ديتا الذين أخدايان اتخذوا من دون الله شنوري دي ما سوى الله تعالى قربانا زرعي ورائع آلهة آلهة اتخذوا شنوري دي من دون الله ما سوى الله تعالى قربانا فديال كشيغا ده قرابته قربانا ده قربت ده پارا آلهة آلهة نولي متعار خدایان دے بمو خدای تا نزدی کئی اگر کم یغا خدایان بمو لو شفاعت غالبات شفاعت قاہرہ شفاعت بلا اذن بل جلو عنهم بل چروک شدو دینا و خدایان وذلك اتكم دا دروغ ديو دا دروغ ديو كده دا مو خدایان دا دروغ وما كانوا يفترون آغا چه دروغ جوڑولا آغا چه استراع جوڑولا پا اللہ تعالى وانه تو ولد او تشريك سرا دا دروغ ندا خدایان ميولي يو لا تو منات عزا بودان اس دين جوانو تو بوري کنا هندوستان کیوں بوري سکان بوتان جو عبادت تي سوک جیب میں گردئی سوک دکان کے سوک اجرہ کے سوک مندر کے تو ہم رائے تھی بھی دا آئی وید صورت اللہ تعالیٰ وی وی پھر یانو خبر او من اللہ تاسو نمانے زناورو پھر یانو توبو ری پھر یانو خبر او من باندی تاسو نکو اگا پھر یان خو اگای ترالل اول گردئی دل چی منگا اولی منشویو اول ما من اسمان تا خطو اس نشو خطه نو گرده دل گرده دل ویالی چکر لگوی دنیا کی دا سچل شویده معلومات کول کول کول گرده دل آخر الامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سار موز کو پا تحامہ زائکے چی موزی کو نو دیر آلن دی چی واری دل وی راشی و خبرم دقا دوی چی موز سے پسی گرده دل اگر دا خبر دا نو چی واری دل ایمان راڑا ایمان راڑا اللہ وی و اہل مکو تاس ایمان نراڑی پیر یانو ایمان راڑا تاس نمانی پیر یانو امن ندائی دلیل لیل صرفنا الیک یاد پاو وقتی چی صرفنا امی گردون اقبلنا مخامخ مکل امی گردون الیک تات نفرا یسو نفرا من الجن بجننا دجلن يستمعون القول شواهد يستمعون القرآن شواهد غكي خدا غي قرآن تا غي وائر دا قرآن فلما حضروا والكذا چاغا حاضر شو دي سوكو ايو هم عشرة نفر فدغ وحكي لس نفر ويا زياد كم وي نيكم خبر قالوا بدي انسطو چب شوي حتى تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى كي تازو رسول پاك دا كلام وولي چدا دي سوي فلما قضي اركل اداك رسول پاک فرغ من قراءته فارغ شد قراءت تاغنا انو مين ندال الورثه چرال ایمان رال چرال دے ایمان رال ایمان رال نلال قومتا ولو الى قوم وجرد القوم قلت منذرين يرون كي لول القوم تے مسئلے شروع کری قال گورا دل تے ایمان رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا آیاتنا غیوی است النور ورتو خلو نزیدان لرل نقالو میوی یا قومنا یا قوم از منگا انا سمعنا کتابا پس بیسن منگا واغید کتاب قرآن منزل من بعد موسیٰ چنازن شویر پس تو موسیٰ علیہ السلامنا مصدقا لما بین ایده موافق دید پار داغا چو مخید ندی بین ایده مخید ندی من الکتب کلها یہدیہ ارشاد کے یہدی ہدایت کی ارشاد کی الی الحق حق ارشاد کی و الی طریق مستقیم اغلار برابر تا لار برابر تا ہدایت یا قومنا اے قوم زمان اے پریان ہوئی یا قومنا اے قوم زمانگا اجیبو داعی اللہ قبول کی داعی دا اللہ تعالیٰ جی رسول پاک دے لتقرب الیہ اللہ تب قریب شئی داعی اللہ چه داعی دا اللہ تعالی دے نکو دا رسول قبول کنو اللہ تبنی دے شئی و آمنو بی ایمان داری پدی رسول پاک مانے یغفر لکم بخنبو کتاسو من جنوبکم دا گناہو نستاسو و یجرکم اخلاص بکتاسو من عذاب علیم دا عذاب درناکنا و من لا یجب داعی اللہ آرچا چه قبول نکو داعی دا اللہ تعالی چه رسول پاک دے انکا لتدعوهم الی صراط مستقیم فليس بمعجز من الاخلاص ان کے عجز کے ان کے فی الارض فرمائے کہ نہیں دے عجز کے ان کے اللہ تعالی لرا سید خدا پاک نخلاص شی فی الارض فرمائے کہ وليس له من دونه انیش دے ما سوا دا اللہ تعالی نا اولیاء دوستان اولائے کدا کسان فی دلال مبین نہیں پا گمراہ اخکارا کی دی نہیں پا گمراہ اخکارا نگو تم کلام الجن پیریانو دا سی خبر اومن اللہ و دا مکی زناور تاسو نمانی تاسو اولی دا پیریانو نوم لاندی پیریان سمرخ خلق دے اگئی لال اگر خبر امن اللہ چی حق ہوئی دی اگئی امن ال بیان کے قوم تا اتاسو نمن ایو تاسو منکر کی گئی دا معادنا اللہ تعالیٰ وی تاسو اولی دا قیامت تا منکر کی گئی چی بیا قیامت نیشتے رہے دا دی دلیل ورطا دا معاد وی ایون کرون المعاد دی منکر کی گئی دا معادنا اولم یرو ایرینو گوی ان اللہ اللذی فریسر اللہ ذات خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانون والارض ازمکا ولم یعیا بخلقهن ندستل شوی ولم یعیا ندستل شوی بخلقهن پا پیدا کولی دا اسمانون و دزمکو بقادر قادر دی علا پا دی خبره ایوحی الموتا چی جوندی کی مولرا بیا با مروج جوندی کی کرن نقاش نقصانی بیتر کشد دی اول بلا او انہو علا کل شئن قدیر دا اللہ تعالی پر شبان قادر دے ومع هذا ينکرون فی الدنیا سر دی قدرت دا اللہ نا وینی تاسو اتاسو منکر کے لئے تا دنیا کی قیامت نشتے وئی نو دا دا بدبختو بنکی دی ویوم پاورد کی یورد اللذین تخویف اخروی دے پاورد کی چی پیش کلشی آگا کسان کفروچ کافرانی علی النار پا اور باندے اور تو ادرو لشی اور تبوت لشی فیقال لهم ابو لشی ورطا علیس هذا بالحق این دا عذاب دا جون ستاوی بیا جون نیشه جون نیش بکنا این دا عذاب بالحق پا حق مانی اس دن بتا پوچ کی دد شرمول دفار قالو ویلی بلا اوشتے بالکل منو منو منو وربنا قسم نرف زمون دے قسم ذرب زمون دے بالکل منو قال اللہ ابو اللہ تعالی فذوقوا العذاب اسکی عذاب بما کنتم تکفرون پس وزائی تاسو کافران کے لئی فتوہین النبی او ضرر و رسول رسول پاک تا تاسو کافران کے لئی او ضرر و رسول نبی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول پاک تا اللہ وی فصبر صبر کوا کما صبر اول العظم لکی سائے صبر کرو صاحبان دی یقین عزم دا جزم یقین وی اولو صبر کرو کما صبر اولو العزم لکا چی اگر صبر کرو صاحبان دا عزم دی یقین مثل ایوب علیہ السلام دا کریا علیہ السلام یحیاء علیہ السلام وغیرہ دا یو دویم اولو صبر کرو کما صبر اولو العزم من الرسول دا رسولانونا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا اغی صبر چو صبر کوا خواہ ولا تستعجل لهم تتلوار سر مغوار لین رحلات ولا تستعجل تتلوار مکو بحلاک بالحلاک لهم فحلاک دی لرا کانہم گیا کہ دی چیدی یوم پارس کی یرون جوینی ما یعدون آج دی سر وعدہ کولیشی دی عذابنا لم یلبسونی حسار شوی دی الا ساعتا مگر یو ساعت من نهار در دینا دی بوئی من یو ساعت در دینا حسار شوی خواہ یو گینٹا گینٹا انہوں نے منٹو نہ بوئی بیا خواہ بردخ او دنیا ٹول آنو من نهار در دینا دا سی بوئی بیا دا ٹول جن بوت دا بلاغ آنو بلاغ هذا القرآن دا بلاغ کافن الا ساعتا من نهار هذا بلاغ دا صورت کافی دے دا قرآن کافی دے هذا اشارہ دی صورت تکے تو قرآن تکے دا قرآن دا صورت کافن بلاغ منا کافی دے بلاغ رسول او رسید در تا دا کافی دے بس چی قرآن در تا او رسید در دا کافی دے دا ہدایت تا پارا فَالْيُهُ لَكُنِّشِ هَلَا كُولِ إِلَّا الْقُومُ الْفَاسِقُونَ مَذَرْ قُوم فَاسِقَان قوم فاسقان با حلاکی گی خانا ہر زمانہ کی ترازی قوم فاسقان با حلاکی گی چی فاسقان نیوی آخو بچ دی نفال یو لکو اللہ القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان قوم فاسقان شوک دی الَّذِينَ كَفَرُوا وَسُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ دَا دی غفا قوم فاسقان اگر حلاک شوی تباہ شوی اگر در تخیی نصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت دے مکی سر پمینس کی مدنی راڑا اس خواہ دا مکی سر مدنی ورپسی اولی راڑا مومنانو نا دا جہاد جذبہ ایرنشی مومنانو نا جہاد ایرنشی اس اللہ تعالیٰ وی فحالی علا کو نشیلا کول الا القوم ظالمان وشاب جهاد کوا اسی نشی جهاد در نپاتیشی نازل شوئے دے پس در صورت حدید نخب دا صورت پس در حدید نازل شوئے دے بسم اللہ الذی یغلب المؤمنین علی الكافرین سی غالب بچی مؤمنان پا کافران باندے الرحمن الرحمن دے اللہ تعالی پس سرا دی محلت العاشی پا محلت دی گنانگاران دے لے محلت پر کردے الرحم الرحیم بی اتواع الالات الجہاد چور کری دیلر آلات جہاد بشارت دے پدی کی التخویف دے کافران تا او داد دی مصداق دے داد دی نذیر دے فہل یو لکو اللہ القوم الفاسقون نشی اللہ کو لے مگر قوم فاسقان فاسقان سوک دی کافران فاسقان کافران دی خوا الذین دا کافران آکسان دی کفر الذین کفر واکسان دی کافران دی وصدوا عن سبيل الله منشوي دي دلار دا الله تعالى نا منشوي دي دلار دا الله تعالى نا اي توحيد نمني ادول اعمالهم باطل دي برباد دي باطل دي اعمالهم حسناتهم حسنات تاغي اعمال باطل لي حسنات تاغي باطل لي بشارت والذين آكسان آمنوا چيمان راول دي آكسان چيمان راول دي جنات پر جنت تا داخلی گی او کنا او کنا داخلی گی باوی مکلف مخلوق دے لکا دمونگا ستا لکا دمونگا ستا مکلف دی مخلوق دے عبادت کی ایک علماء دی لولی خلق دے پکی جنت تا وزی او دمرا فرق دے جنت کی بے منگ ویمو او منگ بنیوی دی دلتے منگ نیوی نو کنا دلتے منگ نیوی نو او آلتا با منگا بیوینو منگ بنیوینو دا دمونگا غلبا دا غلبا دا آغای منش پیتا تیک آده نیوینو آغای منگ توی مور بیا نیوینی خواه او باقی زیبا جنب دا والذین آمنوا اکتان چی ایمان راوڑے عمل صالحا کی و آمنوا ایمان راوڑے بیمان الظل علی محمد فاقا قرآن چی نازل شوئے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے نازل شوئے لخانہ انو دا نازل شوئے دے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندی نو آغا تاستا غم ماوے جو کنا نازل شوئے دے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمود دا اللہ تعالی حی حامد دا اللہ تعالی امی مرسل الى الناس کافا او دال دلیل الامت دلیل الامت تے اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندی وهو الحق او دا حق دے لا يقبل النسخ نازلا من رب نازل دے جانب ربنا نازل دے جانب ربنا کفرنا عنهم لرمک دینا سیئات گناہون دے لرمکم دینا و بخم دیتا گناہون وہی تکویر دے سیئاتو پا دے سر مومنانو تکیگی و اسلح بالهم اخبکم حال دے بالهم حالهم و شانهم و قلبهم بال پا مانا دا حال را دی بال پا مانا دا نیاتهم نیت را دی او بال پا مانا دا ذر را دی موشی ولم خطر علا بال البشر پا ذر دی انسان کی بال البشر را غلی لیکن پا ذر دی انسان کی تیر شوی مبال و اصلح بالهم خبکم حال دی نیت دی ذر دی ذالک دا ادلال دا اعمالو دا کافرانو بیان اللہ پس حدیث را اللہ تعالی ذالک دا ادلال دا اعمالو دا کافرانو ونی کی گی بیان اللہین پس حدیث را چاہ کسان کا فرو کافران دی دی کافران شوی دی واتبع الباطل تابی شوی دی الالہ الباطل دی الہ باطل وان اللہین پس حدیث را کسان آمنو چیمان راوڑے اتبع الحق تابع شوید اغی القرآن الحق الالہ الحق الالہ او دا قرآن حق من ربیم داس قرآن نازلا من ربیم کذالک دارنگی یدرب اللہ للناس امثالهم دارنگی بیانی اللہ تعالی للناس والجن من یدمو پیریانو فا امثالهم احوالهم احوال لاغی ورطب یعنی حالات اس اللہ تعالی مومنانو تا اعلان جنگ کئیو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَوْ وَكِشْ مُلَاقِشِ اِتَاسُ دَا كَسَانُ سَرَ كفروا چه کافران دي فضربر رقاب فضربر رقاب فضربو ضربر رقاب وهي پوارها وهنو ده گردن سرا گردن ده ستون ستون گردن ده سر نکتا تا گردن ویخا ده گردنو ده وهي ده ستون وهي ده ملاگان وهي حتى درده پوره اذا حتى وهي وهي حتى درده پوره اذا اسخنتموهم چتاسو دیر کی قتل ندئی اسخنتموهم چتاسو دیر کی قتل ندئی اکثر تم قتلهم دیر کی قتل ندئی فشد الوساق کلک کئی تڑلو پازی پکی اتڑی چکم راشی کنا ناو کلک اتڑی سخ جنور سرکوی او سکم بندیوان شنو کلک اتڑی کلک اتڑی او قتل سرکوی حتی از خنتمون چه دیر کی تاسو قتل ندئی بیاس تاسو فخلا فا اما منن فا اما تبنون منن یا بت احسان کے لئے سر پہ احسان سرا پست دین خوا بعد پست دین اسر ارسنا بن کرال ستا فخلا کی احسان وسرکے و اما فداء و اما تفدون فداء یا تاسو فدیا خلئی پہ دیوانی پہ فدیا سرا بیاس تاسو فخلا که فدیا خلی او که قیده یه دقش دا بادشاہ تا بیا مفوض دخل وقت را حتی جنگ کوئی کوئی حتی در دی پوری تضاول حرب چکی دی اهل حرب چکی دی اهل حرب موائی او زارها وصلیخ پلی چه کافر وی چه منستاسو دا جنگ نیو بسته چکی دی اهل حرب او زارها پلی وصلیخ ذالکا افعلوا ذلك كويدا دقشان كوي كافران سرخا افعلوا ذلك ولو شاء ولو يشاء الله كرضا شؤون الله تعالى لانتصر منهم خامخا بدل بيغستهو منهم ددينا لأنفسهم بغير قتال بيد جنگ تاسو تبعي هذا خداي جتنو الله بفدا في مرض راوستهو ابابين بيتي راوستهو بلو آفت بے پیرا ہستے ہو جنگ بے گٹلے ہو لیکن تسلے ہو زسلے ہو دا صرف ستا او ما چی اللہ تعالی امتلا امتحان پر منگمانے کئی ہو لن تسر منہم بدل بے غستے ہو دینا لینکنن بغیر قتال ولیکن امرکن بھی لیکن امرو کتاسو تبین کدی سرا لیبلوہ ليبلو ولكن ليبلو أبعدكم ببعض سيأدميخ كي بعض استاسنا فبعض بان بقتال بعض لينالوا ثواب الجهاد والغنيمة شو رسي ديت ثواب الجهاد أو ده غنيمة دا ولا والكوم تاسو ده جهاد فائده داركم دا ترغيب في جهاد ده والذين قتلوا هكسان چه شهيدان شو فلارد الله تعالى كي اغي شهيدان شو فلارد الله تعالى كي فلن يضل اعمالهم ارجو باطل لكم اعمال دي ثواب ده اعمال نباتل ومغيله بثواب ونوركم اجرون بوركم ولا سيهديهم ذو جدتكم ديتا ان سيهديهم ذو جدتكم ديتا ما ينفعهم ارج نفر سيديتا ويصلح بالهم اخبكم حالهم حال لدي قلبهم نياتهم بالهم يا رايتنا نیت حال آغمو لخکم ویدخلهم الجنت داخل وکم دیدر جنت جنت عرفها لهم خیلشو بیدا جنت دیتا خپل زائر پا کور دا سی پیجنی پا جنت که خپل زائر لکه دنیا که چه خپل کور پیجنی او دا زمون کور دی نخطا کی که دشپی دی که در ردی دی نخطا کی دقشان بنی جنتیانو تا فجنت کی خپل زائدہ سی معلومی خان عرفها لهم خولی شیوی پدیسا بحیث یعلم کل واحد منزلہو نو اللہ تعالی وی دا سی کلک جنگ کوئی خان دا سی جنگ کوئی فدر بوئی دور بر رقاب وحیق وحل رگر دن سرا دا سی وحی جی پتے ہو لگی یا ایوہ الذین آمنو خبردار ہے کسانو چیمان راوڑے لے مومنانو توئی ان تنصر الله ينصركم كتاس امداد تو اند الله الله امداد سره ينصركم امداد بوكستاسو ان تنصر الله ان تنصر دين الله كتاسو امداد كوي دين دان الله كم يو سري نيت دين امدادي ينصركم مدد بدر كتاسو الله ويثبت اقدامكم ثابت وهي قدمون استاسو فمعركة جنك والذين آكسان كفروج كافران دي أكافران دي نمني فتعسل لهم هلاك دفار لدي تبايدا وأدول أعمالهم وبرباد دي أعمال لدي لي أعمال برباد دي غير هلاك دي وتبايدا أو أعمال برباد دي ذلك دا نفد أعمال دي مؤمنان دين الكافرين ذلك دا نفد أعمال دي مؤمنان بيد كافراننا بأنهم بسوا دي سر كريو دي كافران بد جن ما انزل الله وقرآن چه نازل کرد اللہ تعالی اللہ نازل کرد فأحبت اعمالهم برباد تو اعمال دی اعمال برباد ذکر دی قرآن بد جن نچه قرآن بد جن انو اللہ عمل برباد کی خانا افلم یسیرو فی الارض ایندر دی پزمائی کی فینظر اگوری دا محل مکا من زورهم وبعقولهم كيف كان عاقبة الذين سرنجوا عاقبة سمر النتيجة أنجام داو كسان من قبلهم جفا خواد دينهم مخيني تشوي دمر الله هلاك راوستو الله تعالى فاغيمان دي دمر الله عليهم هلاك راوستو الله تعالى فاغيمان دي وللكافرين بارد كافران أمثالهم أشباههم من العذاب دير أشباه دي عذابنا دي اشبادي نعظامنا ذلك دي اشارة ستدا نفع اعمال المؤمنين دون الكافرين ذلك دا بأن الله فضلت الله تعالى مولى الذين ناصر مولا دي يعني مددگار دا كثاني شيمان راولد وأن الكافرين فضلت كافران لا مولا لهم نشه ناصر دي لرا غيبه لنا اللات والعزاء المؤمنان بوي من لغا الله دي أددي لألّا نشتري ومن مولا دي دي لغا مولا نشتري وأن الكافرين لا مولا لهم دي جر كافران لا مولا لهم نشتري مولا ناصر دي لغا دي كافران لا بشارت إن الله بتجر الله تعالى داخل يا كسان شيمان روح عمل صالحة كي وجنتين كي بيه بلعين راغين أنهار نهرين وبيه والذين كفروا كثان كافران يتمتعون نفاخل في الدنيا كي ذيذي في الدنيا كي شافيرا يأكلون خراك كي لك دغيانو كما تأكل الأنعام لك خراك كي شارفايا بيد شكرينا بيد تسمينا فولار باندي فالخالق نبيجن لك زناور چه خراك كي يسمي تدلائي وخو قرر اسمي وخو قرر اما پا دي نبوي جنسة جنسة چلوشو ویو خبر ده تسبیت دلائی وخو کرده آقا بی آقا سلی نپریدی آقا پسی با گردی ده آقا با تعبیداری ده آقا مرتوائی ده سوکای با دی کئی اللہ تعالی دی طولو تا وخی ورکی خانه رزق ولا ورکی ارس ولا ورکی ده اللہ تعبیدار ندی ده کافران ده سپون ذکر لاندی دی خواه ده سپون ذکر لاندی دی ده خرون ذکر لاندی دی خر لطي وصول ذي شدور کا او بتا پسی در دی او اللہ تعالی ولی تون مرزق ورکی او اللہ پسی ندی دا اللہ خبری کتاب پیغمبر پسی ندی ایسا کیا خود خون اللہ نی دی کنا نسبین اللہ نی دی کنا ذکر غلق انہی دور نسبین وقت ورکا دا سکر نیغ مدر پسی در دی تا پوس مکو او اللہ ولی تون مرزق ورکی او اللہ پسی دا اللہ کتاب پسی دا اللہ رسول پسی ندی نا دا خر اسپین لان دا شکر نا نا دیو جن کافر دا خر نلان دا اولائی ککل نعامی بل هم ادول اللہ جی خبر ہو کی خبر ہی خواہ ان اللہ پا دیو جن خواہ او صلی اللہ تعالیٰ وی کما تاکل الانعام لکا چی خوی چار پایا والنار مسول لهم او زائد دا پار دی وکاین دیر من قریت ناکر نی یاشد دا قوتا چی سخت دا قوت کی من قریت کا دی کلیستان چی مکہ شریفو دو لولی کریمی علاق کردی اللہ تی آوہ اخ کل اخرجت کا جی خارج کرے تعالی وہ دی ظالمان توبہ تلی دی بین ذو لرکوم اہلکنا ما غ مسکینی علاق کری دی اغا مسکینی عادیان فرعونیان سمودیان اغا می حلاک کلو فلا ناصر لهم نو مددگار اغیل را اغیل بیاسی خلاسون کے مددگارو نغیچا بچ نکل ندی برا نسوک بچ کی دا بیان فرق و ما بین دوار و فریقو کی یو کافر دے یو مومن دے خواہ دا دوار فرق خی افا من کان علا بینت آغا سوچی بھی پا دلیل و پا برحان ماندے من ربی دے جانب درامنا فی اعمالی پا اعمال اخپلو کی دین اسلام دین قرآن پیغمبر تعبیر کمن پشان دا چاہدے زیون لہوسی و عملی چی خستشوی غطا بد عمل اغا انکار کی بد عمل کی و سوء عمله و اتبعو اهواء و متابی شوید خواهش پلو چه خواهش ورطوی خدای ممنوی خواه نمنو چه خواهش ورطوی کفر کو خواه نو خواهش ورطوی رجی منی سخواه خواهش ورطوی کنه و اتبعو اهواء و متابی شوید خواهش پلو مثل الجنت نو دا دوالو مثال دا دوالا برابر دی لا نبی برابر کن چرت برابر دی اس مثال خی مثل الجنت اللتی مثال صفت جنت اغا مثال من صفت صفت جنت اغا وعد المتقون چو وعده کرشو دا متقیان سرا متقیان مومنان سر متقیان رجینی سی فیا انہارن پدی کے بنیرونی پدی جنت کے من ما اند ابونا ابو وبئی طالبانو یخی ابو خا غیر آسد نبی بدبویا متغیری ابو خون رنگ بدل شی دنیا کی التن بدلی گی خواہ و انہار ابل نیر بی من لبن دپایونا دلتا من پیمون التا من نیر بی گی خواہ لم یتغیر طعمو نبا مغیر کی خون داغ دلتا پیروانی گی التا بروانی گی نپای خواہ ہمیشہ بیو شان و انہار ابل نیر بی من خمر دشرابونا دشراب بجدا و لبی گی نیر لذت للشاربین لذیذ بین دے پارو دے سکن کو اچا لذیذ دیر خستہ شراب بیو لذیذ بین دے پارو دے سکن کو یہ دنیا داو اسے نتیاز ہونتا رنگ بیو خون بیو ان و انہار ان ایرون بین من عسل دا عسل جبین جبین من ستر بولے نمم التبو والا بیگی دے جبین خواب مصفا صاف کری شوی دا غد جردیات و شمی ممنا جاولا و پکنی بلکل صفا گبی نوی ولهم فی آده رفی آپدی جنت کی من کل سمرات دار کسم میو نوی کم کسم میوی چی غواری اغا میو بدرتی خواب پر ہر وقت ہر قسم میو چی غواری اغا بدرتا فتی و مغفرت من ربیم اغا مغفرت من ربیم لجانب در رب نوی مغفرت میولا دا انعامات بھی ولا ہوگو رہا دا سلور نیرون ہوئی خواہ دا سلور نیرون ہوئی پا جنت کی جنت کی بدا سلور نیرون ہوئی او دا ببئیگی دا نیرون ہوئی او دا ببئیگی چی بئیگی آنو اپیغانو آئیوی ستاوی قرآن کی کم آیات خواہ دے نیز ماہو قرآن کی دا آیات خواہ دے خوشوی مغی پہ سراغنی ویسی ہوئی لکھا آنو تاہی جانت راکر وی فیہا عینان فیہا عینن جاریہ یو گتے جانت راکر نطول گوڑی دو پدر آجا حرب الوی فیہا عینان تجریان دوئے راکر گلیران حرب الوی دیزن چلو کر اگوی دا آیا توی وی یو نیر ببئیگی نو دویم ببئیگی نو دویم ببئیگی سلو رم ببئیگی فی زمان یعنی چیز دسو وی ازا زلزلت الارض زلزال ارسا والا اون ارسا والا میں گول آر یو زان لدلیل گوری خان آر یو زان لدلیل گوری خان غس دا غکی نداز نیرون بی مرم کمن پشان دا جا دے و خالدن فی النار چی دے ہمیشوی پا دو زخ کی دا مخ کی انعامات او دا یو سرے میشہ پور کی دا برابر دی کمن ہو خالد آسو چمی جی پدنو دخ کی او وسقو اسکول مشی غت ما ان ابو حمیما گرمی فقط تو امعاء نپری بسی قلمی ندی نا قلمی بیداد و من هم بعدی بینما نغل یستمعو الیک چو غد کی دی تاتا پا خطبہ کی وغیرہ حتی اذا خرجو حتی کی چوزی من عندکا استاد خوانا دمیستانا قال هو استهزاء للذين اوتوا العلم اكسان تشور كل شيء اوتوا علم صحابه تو اي اصحابان تو اي ماذا قال انفا سوي ماذا سو قال وي انفا اس رجل يقال بيا سوي كم انعامات بيان كل كم جنتين بيان كل كم تكفل لداركو قولا دابه توكو كلا ماذا قال انفا اسي كم تكفل داركو دامے ایک روز نہیں خلق ٹوکی کئی کہنا مسکنوں ادا کری دی خلال شنکاروں نے دین دا جان ہوئی آنو دل لگی نو تلی مانا کال آنے وہ سی لگس تم ٹکٹ در کے حسنے ہوئی اولائک اللہین اللہ وی دا چھ ٹوکی کئی آیات نصر دا کسانی طبع اللہ چھ مور والے لے اللہ تعالی علا قلوبیم پرنون دیمانی واتبعو آواہم تابی شوید خواہشو یہ خواہش پسی روان دی چی خواہش و تصوائی بس والذین آکسان یہ تدو چگے ہدایت منتجے زادہم ہدا زیادی بکی دے لر اللہ تعالی ہدایت ہدایت پر والا زیادی کی و آتاہم اور بکی دیتا تقواہم تقواہ دے دی تقواہم اور بکی دیتا تقواہ یعنی توفیق دے تقواہ بچ بے اساتی اور بکی دیتا تقواہم دے توفیق دے تقواہ او زائد بچ کی دو بچ بے کی